อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักษาหรือการพูดคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็จะเป็นการพูดคุยทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ดิฉันจะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามประเด็นปัญหาสักถามหรือว่าอาจจะพูดคุยธรรมะอะไรที่จะเกิดประโยชน์เป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็เป็นบุญกุศลเป็นสิ่งดีๆที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมอบให้แก่ท่านผู้ฟังในทุกๆเช้าหลังจากที่ทางสถานีได้เปิดรายการหรือว่าเปิดสถานีในเวลาตีห้านะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งวันนี้นำมากราบในเช้าวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2559ค่ะเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน3ปีมะแม่ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะเจ้าค่ะก็มีคำถามที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ก็คือเป็นท่านแรกคุณกระทินะเจ้าคะได้เขียนถามมาอันนี้โยมคิดว่าคงจะมีหลายๆท่านสงสัยอยู่ในใจเหมือนกันแหละรวมทั้งตัวโยมเองก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกว่าจะทำอย่างไรคำถามก็มีอยู่ว่าในเวลาที่เราฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมนะเจ้าคะอาจจะเป็นว่าสวดในงานบุญต่างๆหรือว่าในงานศพก็ตามหรือว่าเวลาพระท่านสวดให้ศีลให้พรเราหรือว่าสวดบทตรวจน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรืออื่นๆเนี่ยนะเจ้าคะทางคุณกฤติก็ถามมาว่าเมื่อฟังเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมกล่าวคือทำจิตให้เป็นสมาธิระหว่างที่ฟังหรือว่าทำจิตว่างหรือว่าเราจะบริกรรมไปด้วยในใจอย่างเช่นพุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะเจ้าคะในระหว่างที่ฟังพระท่านเทศหรือพระท่านสวดหรือว่าเราควรจะสวดตามในใจทีนี้แต่ถ้าพระท่านกำลังให้ศีลให้พรเรานี่คุณกะทิก็บอกว่าถ้าสวดตามก็คงจะไม่เหมาะสมอีกละแล้วก็คิดในทางอนุโมทนาบุญไปตลอดการฟังสวดหรืออย่างไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็อยากจะขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบให้รับทราบนะเจ้าคะว่าควรจะวางจิตอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพราะว่าก็สงสัยมาตลอดเลยเจ้าคะว่าควรจะทำอย่างไร โอเค เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ในเรื่องของการวางจิตเนี่ยคุณตื่นใจไม่ว่าในขณะที่เราจะฟังพระท่านเทศหรือฟังพระท่านสวดแต่ก็ควรจะทำจิตให้เหมือนกับตอนที่เรากินข้าวให้เหมือนกับตอนที่เรากำลังอาบน้ำกำลังคุยกับคนอื่นกำลังทำงานควรทำจิตยังไงคือทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ทำให้มีสติสัมปชัญญะไม่ลืมหลงให้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายให้จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเราควรจะมีจิตแบบนี้ตลอดทั้งวันนะตลอดทั้งวันไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรกินข้าวเข้าห้องน้ำคุยกับใครควรจะทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเราควรจะทำอย่างนี้ตลอดเลยนะ ที่สมควรใช่ไหมจ๊ะ ถูกต้องที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าเฉพาะเจาะจงลงมาว่าแล้วเวลาสวดเนี่ยต้องทำจิตยังไงคือเวลาสวดก็ควรจะต้องทำจิตอย่างนั้นคือบางคนคิดว่าฉันจะคอยควบคุมจิตเฉพาะเวลาที่อยู่ต่อหน้าพระหรือว่ามีกิจกรรมแบบเนี้ยที่ว่าเราจะต้องแบบเหมือนเสียเวลาไปนั่งฟังอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหมมันไม่ควรจะต้องคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาหรือว่าจะต้องมาทำจิตเฉพาะพิเศษเฉพาะเวลานั้นก็จะไหมคือมันจะขาดทุนกำไรที่จะมาประเด็นตรงนี้คือว่าถ้าเราจะตั้งใจทำเฉพาะช่วงเวลาตรงนั้นตรงนั้นพระสวดนานเท่าไหร่อย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงพระท่านก็คอแหบคอแห้งหิวน้ำเหมือนกันล่ะก็ต้องหยุดใช่ไหม เออ แต่ถ้าเราจะไปทำเฉพาะเวลาตรงนั้นเนี่ยแหมมันน้อยไปเราควรจะทำตลอดเวลากินข้าวบางคนก็ ผลอเพลินไปตามรสอาหารกินปากก็พูดไปด้วยข้าวก็อยู่ในปากไปด้วยบางทีก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอด เจ้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าควรจะทำถูกไหมเจ้าคะ ควรจะต้องเป็นถูกต้องแล้วคุณจะต้องฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราจะมาอยู่ในช่วงพิธีการแต่คุณจะเป็นตลอดเวลาทีนี้ไอ้คำว่ามีสติไม่ลืมหลงจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตเป็นอารมณ์เดียวมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเนี่ยหมายความว่าไงก็คือจิตมีสมาธินั่นเองแต่ถามว่าคำว่าจิตมีสมาธิเนี่ยมีความคิดก็มีไม่มีความคิดก็มีสมาธิมันก็มีหลายระดับอย่าละเอียดไม่เท่ากันแต่ซึ่งที่คุณกะทิพูดมาว่าจะพุทโธยุบเนาะพองเนาะสมาอรหังพวกนี้คือวิธีการที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิแต่จิตที่เป็นสมาธิที่พูดถึงว่าทำจิตที่เป็นสมาธิหรือทำจิตให้ว่างมันก็สมาธิก็คือความที่เป็นอารมณ์เดียวแต่เพราะฉะนั้นมีอารมณ์เดียวอยู่กับอะไรอยู่กับความว่างหรือกับบทบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการสวดมนต์คุณจะสวดบทอะไรก็ตามในใจของคุณเนี่ยนะมันจะสวดได้ทำความเข้าใจได้ถูกต้องจิตก็ต้องเป็นสมาธิหรือว่าการพูดคุยกับใครก็ตามคุณอยู่ในที่ประชุมอ่ะถ้าบอกว่าเขากำลังพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราส่งไปข้างนอกคิดเรื่องที่บ้านคิดเรื่องของคู่ครองจิตคุณไม่เป็นสมาธิคุณก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกัน จบค่ะ แต่ไม่ต้องพูดถึงตอนที่พระกำลังสวดอะไรต่างๆแค่เราประชุมเราจิตไม่เป็นสมาธิเราก็ทำงานไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตเราจะต้องรักษาเนี่ยหนึ่งให้ปราศจากนิวรณ์2. มีสติไม่ลืมหลง 3. มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอันนี้ต้องรักษาจิตให้เป็นอย่างนี้ตลอด เวลาถูกไหมเจ้า ตลอดเวลาต้องทำให้ได้เลยถ้าทำไม่ได้จิตเราบ้าไปแล้วคือมันถูกโรคเสดแทงจิตมันจะป่วยจิตมันจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวถูกเขาพูดนิดนึงก็จะจี๊ดขึ้นแต่ทำงานก็จะคิดอ่านการงานไม่ได้ทำข้อสอบมันก็จะมึนไปเลยแต่ถ้าจิตไม่ได้รักษาอยู่ในแบบนี ้ เพราะนั้นอันนี้ที่อาตมาพูดคือพูดจากมุมกว้างเลยอ่ะคุณไม่ใช่เฉพาะรักษาตอนที่ฟังสวดแต่ต้องรักษาจิตคุณตลอดเวลา เจ้าค่ะ แล้วถ้าจะมาคิดว่ารักษาเฉพาะตอนที่ฟังพระสวดแล้วตอนอื่นๆก็ปล่อยเล่นกินเที่ยวดื่มหรือว่าไปตามเรื่องตามราวตามกระแสมากระทบอันนี้ไม่ถูกแต่เราควรจะรักษาตลอด เจ้าค่ะ okay, ทีนี้ถ้าเผื่อพูดตามภาษาชาวบ้านเราเนี่ยเจ้าค่ะการที่พระอาจารย์บอกว่าตั้งจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวปราศจากนิวรณ์เนี่ยเจ้าค่ะจะอธิบายสักนิดไหมเจ้าค่ะว่าคำว่านิวรณ์ของพระอาจารย์เนี่ยคือชาวบ้านเราต้องทำจิตยังไงให้ได้ถึงนิวรณ์เจ้าค่ะ นิวรณ์หมายถึงเครื่องที่มันจะมาเศร้าหมองให้จิตเราแบบขุ่นมัวไม่พอใจเช่นว่าความขัดเคืองความพยาบาทเนี่ยนะ อัน นี้โอ้พระสวดอะไรเนาะไม่รู้เรื่องคิดไปบ้าละนี่ติคนนั้นติคนนี ้ ทำไมจะต้องมานั่งฟังเลยอันนี้คือคิดไม่ถูกอันนี้คือนิวรณ์อย่างที่สองเรียกว่าความพยาบาทนิวรณ์อย่างแรกคือกามฉันทะคือความพอใจในกามนะโอ้อยากกินนั่นอยากกินนี่แต่ไม่น่าจะมาอยู่ที่นี่อยากจะไปที่อื่นอย่างเงี้ยความอยากในทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่อันที่หนึ่งแต่หนึ่งสองใช่ไหมคือความอยากกับความไม่พอใจแล้วก็ที่สามคือความง่วงซึมแต่บางคนนั่งฟังพระสวดแล้วก็ใจก็ไม่พอใจแหละแต่ว่าไม่พูดอะไรมากนั่งหลับไปเลยนี่คือข้อที่3คือทีนมิทักความง่วงซึมแต่หรือข้อที่4ความฟุ้งซ่านนะลุกลี้ลุกลนดูนั่นดูนี่กายไม่สงบระงับอันนี้คือความฟุ้งซ่านแล้วข้อที่5คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งนั่นคือวิจิกิจฉาสวดอะไรทำไมต้องมาสวดท่านทำอย่างอื่นได้ไหมความไม่ลงใจไม่เข้าใ จ ในบทที่ท่านกำลังพูดอยู่กล่าวอยู ่เจ้าค ่ ะ เราจะขจัดเจ้านิวรณ์5อย่างเหล่านี้ได้ก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิเราก็จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้กลุ่มมือที่เราใช้เราอาจจะใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติการระลึกถึงลมหายใจเป็นอนาปานสติแต่พวกนี้ก็มีหลายอย่างวิธีการ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้คิดว่าคุณกระทิผู้ถามก็คงจะเข้าใจแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยในการที่ต่อไปนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเราต้องทำจิตอย่างไรให้แบบว่าดีตลอดเวลา วางจิตให้ไม่วอกแวกปราศจากนิวรณ ์ อย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนําแล้วนะเจ้าคะ มีอีกนิดนึงคุณเตือนใจว่าตรงนี้ถ้าจะเฉพาะเจาะจงมาว่าเอางั้นช่วงเวลานี้โอเคผมเข้าใจละว่าทุกช่วงเวลาจะต้องรักษาจิตอย่างนี้แล้วถ้าเฉพาะช่วงเวลาตรงนี้เราจะทําอะไรอื่นๆได้อีกไหม เ ราอาจจะทําความเข้าใจในบทที่ท่านกําลังพูดอยู่สวดอยู่ยังว่าท่านสวดบทอะไรอาจจะแบบปริ้นเอกสารคําแปลมาเรารู้เรื่องอยู่เราจะไปงานบุญใช่ไหม เ ขาก็จะสวด7ตํานาน12ตํานานเราจะไปงานศพเขาก็จะสวดอะไรล่ะอภิธรรมอย่างเงี้ยนะมันจะมีความหมายบ้างอะไรก็คือมันเป็นการฟังเทศไปอ่ ะ ไปที่งานทําบุญบ้านท่านก็จะพูดถึงเรื่องของมงคล38ประการอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์เอาแล้วมันแปลว่าอะไรเนี่ยเราก็ไปทําความเข้าใจในเนื้อหาคําแปลตรงนั้นก็ได้นี่อันที่1หรือเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาไม่รู้ไม่เข้าใจที่ท่านพูดก็เข้าสมาธิไปอย่างที่ว่า เจ้าค่ะ เน าะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสําหรับคําถามของคุณกระทิตอนนี้โยมก็ขอนําไปคําถามท่านถัดไปนะเจ้าค่ะคือคุณสิริวรรณคร้อยเอี่ยมเจ้าค่ะได้เขียนถามมาหลายข้อทีเดียวข้อแรกก็ถามว่าคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์หมายถึงอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ 84,000 เนี่ยเป็นสำนวนเป็นสำนวนที่มีปรากฏใช้อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกในหลายๆจุดพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเคยให้ทานข้าวน้ำ 84,000 ถาดเคยให้ทานเป็นวัวเป็นโครกระบือพวกนี้จำนวน 84,000 ตัวช้าง 84,000 เชือกนะคือตรงนี้เป็นในความเห็นอาตมานะว่าเป็นสำนวนเนี่ยที่หมายถึงว่าจำนวนมากมากทีเดียว คือ เพราะว่าในแต่ละที่แต่ละที่ที่เขาใช้คำว่า 84,000 เนี่ยคงจะไม่ได้มีการไปนับเป๊ะๆว่าต้อง 84,000 จำนวน เจ้าค่ะ เนี่ยเพราะว่ามันหลายจุดมากแล้วก็แต่ละจุดก็เป็นคนละบริบทคนละเรื่องราวที่ทำไมต้องมากะเกณฑ์จำนวนกันตรงเป๊ะขนาดนี้อย่างเงี้ยนะ ค งจะไม่ได้เป็นงั้นเหมือนกับคำว่า500ในภาษาไทยเนี่ยบอกโจร500อยู่ที่ป่าแห่งนั้นโจร500อยู่ที่เมืองแห่งนี้อย่างเงี้ยนะสมัยก่อนบ้านเมืองยังเป็นแบบป่าๆเยอะใช่ไหม เ ราก็จะพูดเสือกลุ่มนี้อยู่ที่ป่าแห่งนั้นมีโจร500อย่างเงี้ยคือพวกโจรเนี่ยเขาคงจะไม่ได้เหมือนทหารที่ว่าจะต้องมีอัตรากำลังแน่นอนว่าจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่คนอย่างเงี้ยทำไมโจรต้องเป็น500ตลอดอย่างเงี้ยนะโจร กลุ่มเป็นสำนวน เป ็ นสำนวนใช่ เ ป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงความที่มันมีจำนวนมากในที่นี้ก็เหมือนกันจำนวน 84,000 แต่ทีนี ้ ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยก็จะมีหลายคนที่พยายามจะอธิบายนะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระวินัยเท่านี้สุตตันตะเท่านี้อภิธรรมเท่านี้เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะยกว่าเท่านี้เป็นหมวดธรรมแบบนี้แบบนี้คือยกเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายตัวเลขนี้เท่านั้นเฉยๆนะที่อาตมาดูเนี ่ ยแต่ว่าไม่ได้มีบทบัญญัติจริงๆว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แยกเป็นอะไรอะไรไม่ได้มีบทบัญญัติอย่างนั้นเป๊ะๆแต่มีแต่ว่าทําการยกขึ้นมาอธิบายในภายหลังเพื่อที่จะให้มันลงกับจํานวนนะซึ่งต่างคนก็ต่างความเห็นไปอีกเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็สามารถสรุปในเบื้องต้นเลยได้ละว่ามันหมายถึงจํานวนที่เป็นสํานวนบ่งบอกถึงความเป็นมากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเทศอะไรไว้โดยละเอียดโดยมากมายแยกแยะเป็นหลายนัยยะท่านก็จะใช้คําว่าพิสดารโดยพิสดารโดยพิสดารนี่คือคําที่พระพุทธเจ้าจะใช้แล้วก็ตัวเลขนี่ก็เป็นบ่งบอกถึงความที่เป็นจํานวนมากนั่นเอง เจ้าค่ะคล้ายที่เราเคยมีคำว่าแบบไอ้พวกโจร500อะไรอย่างงี้นะเจ ้ าค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าโจรเนี่ยมี500คนเป๊ะๆอะไรอย่างงี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่2ที่ทางคุณสิริวรรณถามมาถามว่ารอยพระพุทธบาทตามสถานที่ต่างๆเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ รอยพระบาทตามสถานที่ต่างๆที่เราไปกราบไหว้บูชาทั้งหมดเนี่ยเป็นของจำลองขึ้นมาทั้งสิ้น เจ้าค่ะ นี่คือที่อาตมาศึกษามาน ะ มีพระคุณเจ้าต่างๆท่านก็อธิบายว่ารอยพระบาทต่างๆเนี่ยที่เราไปกราบไหว้เนี่ยเป็นของจำลองทั้งสิ้นเราอาจจะเคยได้ยินตำนานเขาว่ากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกว่า พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทไว้ที่นั้นที่นี้นะอันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยนะที่ว่ามีอยู่เนี่ยเป็นกองจําลองทั้งสิ้นทีนี้ถามว่าทําไมเขาถึงใช้คําว่ารอยพระบาทมีการประทับรอยพระบาทอะไรต่างๆนั่นก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณมันไม่ได้มีรูปถ่ายน ะ ไม่ได้มีช่างวาดภาพที่เหมือนในสมัยปัจจุบันเรายังมีพระพุทธรูปมีปั้นช่างปั้นอะไรต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นไม่ได้มีการทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นเครื่องหมายที่จะแทนพระพุทธเจ้าได้อะไรจะเป็นเครื่องหมายที่จะแทนพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะยังไม่มีพระพุทธรูปไง เจ้าค ่ะสมัยพุทธกาลยังไม่มีพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นตัวแทนที่ฉันจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วก็นึกในใจแต่ไม่ได้มีวัตถุหรือว่ารูปสิ่งใดที่จะมาเป็นตัวสื่อ พระองค์ได ้เป็นนิมิตอะไรจะไม่ได้มี เจ้าค่ะ ทีนี้คําว่ารอยพระบาทที่เรามาเคยอ่านดูพิจารณาดูเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามนัยยะอันแรกก็คือหมายถึงการที่ท่านจะไปไหนเนี่ยท่านก็ต้องเดินเท้าไปการที่เดินทางไปเดินตามรอยเท้าของพ่ออย่างเงี้ยแต่ตรงนี้คือความหมายว่าท่านไปก่อนแล้วเราตามไปแล้วตามอะไรไปอ่ะกูต้องตามรอยเท้าท่านไปอันนี้กันที่หนึ่งว่าโอ้เราไปไหว้รอยพระบาทอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะระลึกถึงว่าเอ้ยเราต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินนะ อัน นี้คือนัยยะที่หนึ่งว่าเรานึกถึงรอยพระบาทนี่คือตรงนี ้ หรือว่านัยยะที่สองก็คือว่าแหมพระพุทธเจ้านี่เป็นของสูงไม่มีอะไรจะมาแทนท่านได้อ่ะใครบอกว่าพระพุทธรูปจะมาแทนท่านได้ไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านก็บอกเองว่าไม่มีอะไรที่จะมาแทนท่านได ้ เขาไปทำพิธีพุทธาภิเษกอะไรก็ตามมันก็จะไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นรูปปั้นเหล่านั้นอยู่โอเคแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราระลึกถึงท่านก็ใช่อยู่แต่ว่าตัวรูปปั้นนั้นเหรียญนั้นจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะมาแทนท่านได้จะไม่มีและอะไรจะมาเป็นเครื่องระลึกถึงท่านแม้ธรรมะนี่เป็นของสูงจริงๆมันก็เอารอยเท้าท่านนี่แหละนํามาเป็นเครื่องระลึกถึงที่ว่าไม่ได้เป็นตัวท่านใช่ไหมอะไรที่มันจะอยู่ใกล้ท่านมากที่สุดแล้วแทนท่านได้ก็จะไม่ให้เราระลึกถึงท่านได้แต่ไม่ใช่ตัวท่านน่ะก็รอยเท้านี่แหละอยู่ใกล้ที่สุดละที่จะแทนตัวท่านได้แต่ไม่ใช่ตัวท่านนะมันจะไม่เหมือนกับรูปปั้นรูปปั้นนี่คือเขาทําเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวท่านใช่ไหมแต่ว่ามันแทนกันไม่ได้อะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะไม่ใช่ตัวท่านแล้วพอจะบ่งบอกว่าความมีท่านอยู่ก็เอารอยเท้านี่กันนี่ก็เป็นนัยยะที่สองส่วนนัยยะที่สามก็คือการที่ท่านต้องเดินทางไปเนี่ยโปรดคนนั้นเทศคนให้คนนี้ฟังการที่ เสด็จพระราชดำเนินไปนะเจ้าค่ะ การที่เสด็จไปเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีรถยนต์เครื่องบินใช่ไหมก ็ เป็นเกวียนเป็นเดินเท้าไปส่วนใหญ่ท่านก็จะเดินเท้าไปเจอชาวนาก็เทศชาวนาฟังเจอชาวเกวียนที่เขาขับผ่านมาก็เทศเขาฟังอย่างนี้ เจ้าค่ะ ก็เป็นการเดินทางที่ท่านจะต้องเดินทางไปเพื่อโปรดสัตว์ เจ้าค่ะ หรือจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เรานึกถึงการที่ท่านเดินทางมาจากที่ปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ว่าโอ้โหข้ามภพข้ามชาติหลายอสงไขยกับแล้วก็เป็นการเดินทางมรรคนี่ก็แปลว่าทางเหมือนกันมรรคเนี่ยนะเป็นทางที่เราจะต้องดําเนินไปเห็นรอยเท้าก็ให้เราดําเนินไปเนี่ยอันนี้มันก็คิดได้หลายอย่างเวลาที่เราจะไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่อให้จิตของเรามีธรรมะอยู่ในใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ไม่น่าที่ว่าในรอยพระพุทธบาทที่เราเห็นตามวัดที่จำลองมาหรืออะไรต่างๆนะเจ้าคะก็มักจะมีการศิลปินก็จะมาวาดภาพที่เป็นที่พุทธองค์กำเนิดขึ้นมาในชาติต่างๆนะเจ้าคะ บำเพ็ญบารมีมาอะไรเงี้ยก็ลักษณะนั้นแหละคือเรากราบไหว้สิ่งใดนะจะก็ให้จิตใจระลึกถึงพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ไม่ได้ว่าอยู่ที่สิ่งนั้นหรือก้อนนั้นแน่นอนว่าสิ่งนั้นหรือก้อนนั้นจะมาแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีละท่านตรัสไว้ชัดเจน เจ้าค่ะ แต่ว่าเราให้จิตน้อมไปในทางนี้ก็เป็นพุทธานุสตินั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อ3ที่ทางคุณสิริวรรณถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าพระอภิธรรมหมายถึงหลักธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเจ้าค่ะแล้วทำไมถึงต้องนำมาสวดในงานศพอ่ะเจ้าค่ะอันนี้โยมถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าโยมเคยอ่านที่มีเป็นบทความนะเจ้าค่ะที่มีพระนี่แหละท่านชี้แจงไว้ว่าความจริงการไปงานศพเนี่ย การสวดพระอภิธรรมของพระเนี่ยไม่ได้สวดให้คนที่เสียชีวิตหรือคนตายฟังนะเจ้าค่ะแต่สวดให้คนเป็นที่ไปนั่งอยู่ในนั้นแหละได้มีพุทธานุสติอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องให้คนเป็นแต่ฟังงานศพเนี่ยไม่ได้ให้คนตาย นั้ นงานศพนี่สำหรับคนเป็นอยู่แล้วเนี่ยเพื่อให้คนเป็นเนี่ยเสียใจน้อยหน่อยไม่เสียใจมากทำใจได้ทำไงอ่ะก็มาฟังธรรมสิมันจะได้ไม่ได้เสียใจแล้วทำไงอ่ะก็เอาพระนี่แหละมาเทศให้ฟังเอาพระจะเอาบทไหนดีเขาก็เลือกบทนี่แหละอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์พวกเนี้ยนะแต่ซึ่งนี้เป็นประเพณีของคนไทยนะถ้าประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้ทำกันอย่างนี้หรือว่ามีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดในบทที่จะมาสวดทีนี้ทำไมจะต้องเอาอภิธรรมมาสวดแล้วก็หลายคนก็มีหลายทฤษฎีอันนี้ก็มีนักเขียนที่อธิบายไว้หลายอย่างบางคนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลแต่เป็นหลักธรรมล้วนๆแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาอธิบายบางคนก็อ้างถึงในสมัยตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วว่ามีประเพณีทำอย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ว่าประเด็นที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจคือไอ้ที่มาสวดกันเนี่ยมีเนื้อหาอย่างไรที่เราเคยฟังว่านิจจาวัตสังขาราอะไรเงี้ยน ะ หรือว่าที่บอกว่าเหตุปัจจโยอย่างเงี้ยนะก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆพวกนี้มีความหมายหมดคุณใจในความหมายที่คร่าวๆคืออันนี้เราสามารถที่จะเสิร์ชหาได้ทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะความหมายคร่าวๆในเรื่องแรกที่พูดถึงสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลนะกุศลก็ไปดีอกุศลก็ไปชั่วอันนี้คือความหมายในหมวดที่1หมวดที่2ก็แยกแยะขันธ์5ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รู้สึกสุขได้ทุกข์ได้นี่คือในหมวดที่2ในหมวดที่3ก็แยกธาตุขันธ์อายตนะแยกออกมาเป็น9ลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นต้นในหมวดถัดมาก็พูดถึงเรื่องของคาถาวัตถุที่ควรจะพูดถึงคนที่จะนำมาพูดคุยกันเช่นเรื่องศีลเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้สันโดษเรื่องให้ยินดีในที่สงัดเรื่องให้คบคนดีเรื่องให้มีความเพียรให้มีสมาธิเป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของกิเลสอุปกิเลสต่างๆว่ามีราคะโทสะโมหะความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็จะไปดีมีราคะโทสะโมหะก็ไปไม่ดีก็เป็นธรรมะอันหนึ่งอ่ะที่ถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจมันก็จะมีประโยชน ์ ประเด็นตรงนี้แหละก็กลับไปที่ข้อที่1ของคําถามของคุณกะทิอ่ะนะว ่ าถ้าเราควรทําจิตอย่างไรในขณะที่เราฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะฟังภาษาต่างประเทศไม่รู้เรื่องคุณจะทํายังไงล่ะ1คุณก็พยายามทําความเข้าใจในภาษานั้นหรือ2คุณก็ทําจิตให้เป็นสมาธิซะอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะก็โยมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำในเมื่อเราไปรับฟังสวดพระอภิธรรมในงานศพต่างๆนะเจ้าคะแต่ทีนี้บางวัดนี่ก็โชคดีนะเจ้าคะโยมไปทางวัดที่กรุงเทพเนี่ยเขาสวดแล้วก็มีการที่แปลด้วยเจ้าคะก ็ ทำให้เข้าใจว่าพระท่านสวดอะไรโยมก็ยังนึกว่าเข้าใจดีแล้วว่าท่านสวดว่าอะไรก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เที่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะเจ้าคะ บางวัดก็จะมีการเทศให้ฟังด้วย เจ้าคะก็เรียกว่ามีพระอภิธรรมมีพระมาเทศด้วยนะเจ้าคะให้แง่คิดอะไรอย่างนี้ ใช่ เจ้าค่ะก็ถึงคำถามของท่านสุดท้ายนะเจ้าค่ะเรามีเวลาเหลืออยู่ที่จะตอบให้กับคุณตาหนูจากจังหวัดมหาสารคามนะเจ้าค่ะก็ถามมาคำถามแรกว่าเห็นธรรมจึงเห็นเราคำพูดนี้นะเจ้าค่ะปฏิบัติไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะเห็นพระพุทธองค์อะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พระอรหันต์ จนเป็นพระอรหันต์นะเจ้าค่ะ ถูกต้องจิตคุณไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเราจะมีความมั่นใจลงใจเชื่อใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆจะมีความมั่นใจเลยว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรัสไว้ชอบแล้วจริงๆจะมีความมั่นใจเลยว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติดีจริงๆคือจะมีความมั่นใจเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทโธจะมีความมั่นใจเลยว่าพระธรรมเป็นสวากขาตะจะมีความมั่นใจเลยว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นสุปฏิปันนะจะมีความมั่นใจตรงนี้ก็คือพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจของเราเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอยู่ในใจของเราเป๊ะๆ เลยเนี่ยนะเหมือนกันเลยเนี่ยแม่นี่คือเป็นพระอรหันต ์ คำว่าเหมือนกันนี่คือเหมือนกันโดยความที่ไม่มีราคะโทสะโมหะนะแต่ว่าท่านจะไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีอยู่แล้วในความเป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเห็นธรรมจึงเห็นเราเห็นธรรมะอะไรคือเห็นธรรมคือความไม่มีราคะความไม่มีโทสะความไม่มีโมหะคุณถึงจะเห็นเราเห็นเราตถาคตนั่นคือมีความมั่นใจว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่เป็นสัมมาสัมพุทโธจริง ๆเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองคุณตาหนูถามว่าความคิดเป็นสมาธิมีไหมเจ้าค่ะ เอาความคิดที่เป็นสมาธิมีแน่นอน แต่ เช่นเวลาที่เราทำข้อสอบถ้าเราไม่เคยสอบเวลาที่เราทำงานฉันคิดว่าฉันจะต้องทำอันนี้ก่อนแล้วก็ทำอันนี้หลังความคิดพวกนี้เป็นสมาธิอยู่แล้วคือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเราสามารถที่จะคิดใคร่ครวญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวได้เนี่ยคือจิตคุณเป็นสมาธิแน่นอน เจ้าค่ะ คือคนที่เขาคิดไม่ได้แล้วก็กระโดดไปความคิดนั่นกระโดดไปความคิดเนี่ยบางทีความคิดมันไม่ต่อเนื่องเขาก็จะไม่ได้งานที่เขาจะต้องทำอย่างจริงอย่างจังนะเพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นสมาธิเนี่ยมีแน่นอนแล้วสมาธิที่ลึกลงไปที่ปราศจากความคิดก็มีด้วยเพราะฉะนั้นสมาธิมันกว้างในหลายประเด็นตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายของคุณตาหนูจากมหาสารคามนะเจ้าค่ะบอกว่าอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายเรื่องมรรคแปดในแต่ละข้อแบบแจ่มๆชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าได้ฟังเราพูดคุยกันนะเจ้าค่ะสักษากันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วฟังแล้วก็เข้าใจดีมากๆเลยก็อยากจะให้อธิบายให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คุณตาหนูเนี่ยนะค ุ ณเตือนใจเขาอยู่มหาสารคาม ค แล้วเขาก็ฟังรายการของเราเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็แบบตอนที่เราพูดถึงเรื่องของมรรคแปดเนี่ยเขาใจแจ่มแจ้งชัดเจนมากเลยนะเขาดีใจมากเลยเขาโทรมาหาเรามาเลย เข าบอกโอ้ยเข้าใจตอนนี้ดีมากเลยอยากจะให้อธิบายสักครั้งนึงทีนี้เรื่องมรรคแปดเนี่ยธรรมาต้องพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วธรรมาจะพูดนอกเหนือจากมรรคแปดไม่ได้เลยแต่ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะฟังซ้ำอีกเนี่ยนะคือหมายถึงว่าฟังซ้ำเฉพาะเจาะจงตอนนั้นอีกเนี่ย ก็ให้ฟังอธิบายอย่างชัดมาก ๆก็ไปฟังย้อนหลังได้ฟังย้อนหลังฟังซ้ำอีกได้ที่เว็บไซต์เนี่ยสามารถฟังได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ใช่ป่ะก็รอปลายปีแล้วกันนะจะทำซีดีแจกก็ฟังซีดีซ้ำตรงจุดนั้นน่ะที่ต้องการฟังได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะพูดถึงเรื่องมรรคแปดอยู่แล้ว เจ้าค่ะสำหรับคุณตาหนูมหาสารคามนั้นก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้บอกแล้วว่าถ้าจะฟังซ้ำหรืออะไรต่างๆนั้นเนี่ยและสำหรับท่านฟังทางบ้านท่านอื่นๆทั่วประเทศซึ่งต้องการตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเช้านี่ก็จะขอเรียนว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนี้เวลาออกอากาศจะออกอากาศ2คลื่นเลยนะคะดังนั้นท่านก็สามารถที่จะรับฟังได้ถ้าทางอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่ก็ฟังทาง FM 92.5 MHzหรือว่าจะฟังทาง AM ในคลื่น891กิโลเฮิรตซ์ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะฟังตรงจากทางกรุงเทพมหานครได้แล้วก็สำหรับหลายๆท่านที่บ่นมาว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในจังหวัดของท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดสดตรงจากกรุงเทพดังนั้นก็เลยไม่ได้ฟัง อ ันนี้ดิฉันก็อยากจะขอแนะนำว่าให้เปิดคลื่นไปฟัง AM เลยค่ะเพราะว่า AM เนี่ยสามารถที่จะฟังได้ทั่วประเทศเสียงอาจจะไม่ไพเราะเหมือน FM แต่ว่า AM นั้นออกอากาศพร้อมกันจากกรุงเทพมหานครก็จำไว้เลยก็อันนี้ฝากเรียนด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าสถานีวิทยุของจังหวัดใดไม่ได้ถ่ายทอดตรงจากกรุงเทพท่านก็เปลี่ยนไปเป็นระบบ AM เลยแล้วก็หมุนไปที่คลื่น891จำแค่นี้ก็คิดว่าจะได้ฟังตรงเป็นประจำทุกเช้า หรือว่านอกจากฟังทางวิทยุก็ฟังทางเว็บไซต์ก็ได้ทางเว็บไซต์นี่ก็จะขึ้นอยู่ประจำ เจ้าค่ะ เจริญพร น่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้ของเราหมดลงแล้วคงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของธรรมสักษาเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ